ये कायनात अपने हर जर्रे और हर कानून के साथ अल्लाह की वहदानियत और उसकी बेमिसाल कुदरत का ऐलान कर रही है। आइए हम उसकी निशानियों पर गौर करें और उसके शुक्रगुजार बंदे बनें। अल्लाह की तख्लीकात के मजीद अजायबात जानने के लिए सब्सक्राइब करें।